بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم قابل احترام بھائیو دوست اور بزرگو سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ایک جملہ ذہن میں رکھ لینا کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے یہ کوئی قصے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے پہلے ہی دن سے ذوال قعدہ شادی ہو جائے جسم کو ہو جاتا لیکن نہیں یہ اللہ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی ہوا کوئی نبی بھی بغیر مجاہدے والا نہیں ملے گا کوئی سمجھے کہ میں کوئی مجاہدہ نہ آئے میں کام کر لوں یہ نہیں ہوگا حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے مسلسل یہ قصہ چلتا رہا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے یہ حالات سے گزرتے رہے اب اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا اچھا کسی جگہ پی ایچ ڈی کرنے نہیں گئے تھے یوسف علیہ السلام کیونکہ ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کرتے ہیں کیسے حکومت چلانا کیسے لیکن یہ خدا داد اس چیز تھی خوابوں کا علم تھا ان کے پاس اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صلاحیت دی کہ کیسے کرنا بعض لوگ انتظامی امور کے ماہر ہوتے ہیں اور بعض لوگ انتظامی امور کے ماہر نہیں ہوتے بعض عورتیں ہوتی ہیں جو اپنا گھر خرچہ اپنا گھر بہت ڈھنگ سے چلاتی ہیں وہ ماہر ہوتی ہیں اور بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا کیا پیسہ آیا کیا گیا یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معرفت دی تھی اچھا مصر یہ معروف شہر تھا کنعان فلسطین یہ غربا تھے لیکن یہ مصر جو ہے یہ بڑا شہر شمار ہوتا تھا اس دور کے اندر یہ وہاں کے وزیر بنے اب سارے کے سارے بھائی آئے بھائیوں نے تو پہچانا نہیں یوسف علیہ السلام پہچان گئے ایک کس کو پہچان گئے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی لو تم لے کے جاؤ میں تمہیں دے رہا ہوں اناج بھی دے رہا ہوں عزت کے ساتھ دے رہا ہوں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بہت ٹھاٹ کے ساتھ ٹھہرائے شاہی مہمان نے شاہی مہمان جو ہوتا ہے وہ عام کمرے میں نہیں ہوتا, اس کے لیے اکرام ہوتا ہے, کھانے کا نظام ہوتا ہے, سارا نظام شاہی مہمان بنے گئے. تو بھائی لوگ کہنے لگے بھائی ہمارا تو ہماری تو بہت عزت ہو رہی ہے, شاید ایسے بھی میں سب کو بتاؤ گا کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں, یہ بتاؤ گا. ایک نے کہا کہ بتاؤ تھا کچھ بھی نہیں, پتا نہیں ہمارے, حالانکہ مال لینے والے بہت آ رہے ہیں لیکن کسی کا اتنا اکرام نہیں ہوتا جتنا ہمارا اکرام ہو رہا ہے. شاید پتا ہوگا کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں یعنی بڑے لوگ ہیں, آپس میں سوچتے رہے. لیکن یوسف علیہ السلام برابر پہلے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کہا, بھائی تم لوگ آئے ہو کہاں سے آئے ہو بتاؤ, مجھے تو لگ رہا ہے تم لوگ جاسوس ہو, ساری بات ان سے اگلوانے کے لیے جاسوس کا جملہ کہا یوسف علیہ السلام نے. بھائی تم اتنے لمبے تڑنگے لوگ ہو, ہمارے شہر میں تو کوئی ایسا آدمی ہے نہیں, اور تم آئے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جب جاسوس کا جملہ تھا تو گھبرائے ہو لوگ. نہیں بھی ہم جاسوس نہیں ہیں, ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور یہ ہے اور وہ اور یہ, ہم 12 بھائی ہیں, اس میں سے ایک بھائی جو ہے ہم 10 پہ آئے ہیں, ایک بھائی کو تو باپ نے رکھ لیا اور ایک بھائی نے جو ہے بچپن میں چوری کی تھی اور کچھ حالات بھی آئے تھے. یوسف علیہ السلام پر بچپن میں بھی چوری کا ایک الزام لگا تھا, حدیث روایتوں میں آتا ہے. یعقوب, اسحاق, ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. تو جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے گھر میں سب سے بڑی جو یعنی گھر میں جیسے بھائیوں میں اس میں یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں میں بڑا کون تھا, یعقوب علیہ السلام کی بہن یہ بڑی یعنی یوسف علیہ السلام کی پھوپھی یہ بڑی تھی. اور اس دور کی ترکیب یہ تھی کہ بڑوں کی کوئی چیز خاندان میں چلا کرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے کمر کا پٹکا تھا, یہ آیا اسحاق علیہ السلام کے پاس, اسحاق علیہ السلام کے بعد آیا یعقوب علیہ السلام یعنی ان کی بہن کے پاس, کس کے یعنی یعقوب علیہ السلام کی بہن کے پاس, بڑی وہ تھی. جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے, یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بھائی یہ لڑکا تو مجھے دے دے, میں پالوں گی اس کو, بڑا کروں گی, میرے پاس رکھوں گی. تو یوسف علیہ السلام کی بچپن میں پرورش ہوئی پھوپھی کے یہاں, یہ بڑی تھی پورے خاندان کی. اب جب یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے, چلتے ہوئے 8-9 سال کے ہوئے, تو یعقوب علیہ السلام نے ڈیمانڈ کیا بھائی اب بچہ تو تم نے ماشاء اللہ بڑا ہو گیا, وہ ہمارے یہاں بھیج دو یوسف کو. تو پھوپھی نے کہا کہ نہیں میرے پاس ہی رہنے دو, بہت لڑ جھگڑ کے بھائی مجھے اس سے مناسبت ہو گئی ہے, اب تو بھول جا. یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا بھائی ہے تو تیرا لیکن تو بھول جا, یہ میرے پاس ہی رہے گا. خیر ایک سال رکھا اور پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی بچہ دے دو ہمیں, اس کی ماں بھی یاد کرتی ہے. تو ان کی بھوبھی نے کہا اچھا کل پرسوں بات کریں گے, یہ کریں گے. تو یہ جو پٹکا تھا جو پرانا چلا آ رہا تھا ان کی بہن کے پاس تھا یعقوب علیہ السلام کی, یہ پٹکا جو ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھ دیا. اب یعقوب علیہ السلام لینے کے لیے آئے, بھائی لاؤ بچہ, لاؤ بچہ, لاؤ, ہاں بچہ لے جاؤ, بچہ لے, لیکن بھی ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے, ہمارے گھر میں یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے کہا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو, وہ پٹکا گم ہو گیا, اتنا پرانا ہمارے باپ دادے کے زمانے سے آ رہا تھا وہ مل نہیں رہا ہے, ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو. تو سب جگہ گھر میں ڈھونڈا کہیں ملا نہیں. تو خود ہی پھوپھی نے کہا یوسف کے سامان میں ڈھونڈو. اب یوسف علیہ السلام کے سامان میں ڈھونڈا وہ پٹکا ملا. تو شریعت ابراہیمی کا قانون تھا جس کے پاس سے جو چیز ملے اس کو پکڑ لو. اس اعتبار سے یہ رہ گئے یوسف علیہ السلام پھوپھی کے پاس. جب تک وہ زندہ رہی یوسف علیہ السلام وہاں رہے, تو یہ بھائیوں نے کہا اس نے بچپن میں بھی چوری کی, یہ قصہ ہوا. بچے کہا کہ اتنا بچپن, یہ عزیز نے مصر سے ہی کہا, یوسف علیہ السلام قصہ تو معلوم تھا یوسف علیہ السلام کو، مجھ پر بچپن میں چوری کا الزام لگا تھا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا رکھو تمہارے پاس، کوئی بات نہیں. تو جب تک وہ زندہ رہی، بڑی عمر کی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اب یوسف علیہ السلام آ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس. تو یہ بھائیوں نے پرانا قصہ دلایا کہ اس کے دو بھائی ہیں، ایک بنیامین ہے، ایک یوسف ہے. یوسف نے چوری کی تھی، وہ حالت میں آیا اور پھر جو ہے اس کو وہ کنویں میں بھی گیا، پتہ نہیں زندہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. یوسف علیہ السلام اندر اندر مسکراتے رہے، لیکن یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، جاسوس کا جملہ کہہ کر سارا اگلوا لیا. وہ بھائی پٹاپٹ کہنے لگے کہ ہاں ہم تو کنعان سے آئے ہیں، ہمارا باپ یہ یوسف علیہ السلام کو تو معلوم ہی تھا، سارا قصہ تو سمجھ گئے کہ میرے بھائی ہیں یقینی طور پر. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا احترام کر رہا ہوں، تم جاؤ اور تمہاری پونجی چپکے سے جو ان کے چالاک خادم تھے یوسف علیہ السلام کے، ان سے کہہ دیا بھی ان کا پیسہ ویسا واپس کر دو، پیسہ لینا مجھ ان سے، جس کا جو کھیلا ہے اسی میں اس کا پیسہ واپس کر دو. یہ لو. اور ایک شرط لگائی، دو شرطیں لگائی، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے، یعنی بھائی بھائی لے کے آنا، اگر نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے غلہ بھی نہیں اور میرے پاس آنا بھی مت. آنا ہے بھائی کو لے کے آ، بس یہ شرط ہے، ورنہ میرے پاس مت آنا، ہمارے شہر میں بھی آنے کی اجازت دی، ویزا نہیں ملے گا. یہ سارے کے سارے گھبرائے، سب نے کہا بھی قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے ان کو. وقال الفتيانی جعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یرجعونها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یرجعون. یوسف علیہ السلام نے جو اپنے چالاک نوکر تھے، خاص یعنی پرائیویٹ سیکرٹری تھے، ان لوگوں سے کہا کہ ان کا مال ان کی بوریوں میں رکھ دو، پیسہ ویسا ان کی بوریوں میں رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر کو پہنچیں تو اس کو پہچان لیں، شاید پھر واپس آئیں. واپس کیوں رکھنا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ایک احسان کیا. یوسف علیہ السلام یہ سمجھے کہ غریب لوگ ہیں، جانتے تھے کہ میرے بھائی ابا وغیرہ سب غریب ہیں، پتہ نہیں دوسری مرتبہ یہ یہاں آئیں گے تو پیسہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ پیسہ ہی نہیں ہوگا تو آئیں گے بھی نہیں یہ لوگ، اس سے اچھا ہے واپس کرو، احسان بھی سمجھیں گے اور واپس آنے کے لیے رستہ بھی کھلا رہے گا، چلو یہ لے کر آئے. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. یہ سارے کے سارے بھائی سارا سامان لے کر، اناج لے کر، ٹھاٹ کے ساتھ کنعان کا سفر شروع کیا، لیکن راستے میں مشورہ کرتے رہے، ارے بھائی کیا کریں گے، ایک مہینے کے بعد کریں گے کیا. یہ آپس میں راستے بھر سوچتے رہے. یہودہ نے کہا باپ کے سامنے جا کر کہیں گے، ایک نے کہا باپ ماننے کا نہیں، کیوں نہیں مانیں گے، پہلے قصہ ہو گیا ہے گھر میں، وہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مان جائیں گے، کیا کریں گے، بھوکے تو رہ نہیں سکتے، کھانا تو کھانا ہے، اس لیے وہ بھیجیں گے، کھانے کی وجہ سے بھیجیں گے. اب گھر پہنچے، جب گھر پہنچے تو ان کے چہرے اترے ہوئے سب بھائیوں کے، اناج تو لے کر گئے یہ لوگ، گھر والے خوش ہو گئے، خواتین خوش ہو گئی، کھانا آ گیا، اناج آ گیا. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بہت شریف تھا، وہ خوب بھوکا رہتا تھا لیکن پبلک کو کھلاتا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جتنی ضرورت ہو تم لوگ، یوسف علیہ السلام کی جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا رکھتے تھے، باقی پبلک کو کھلاتے تھے، تو تم پیٹ بھر کے کھاؤ، یہ ترتیب تھی. تو یوسف علیہ السلام نے ترتیب بنائی تھی، اتنا پیسہ دو ایک بوری ملے گی، اب لوگوں کے پاس تو پیسے ختم، پھر ترتیب بنائے کہ چلو گھر کے کپڑے لاؤ وہ لے کر بوری دیتے تھے، پھر ترتیب بنائی، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ غلام بن جاؤ، 7 سال کا مسئلہ ہے نا، کسی کو غلام بنا دیا. بعد میں علماء نے لکھا ہے کہ آخر میں سب سے جتنے پیسے لیے تھے جب حالت ٹھیک ہو گئے سب کو پیسہ لوٹا دیا، سب کو آزاد کر دیا، سب کے کپڑے سب کو واپس دے دیے جس نے جسے لیے تھے، ارے بھائی یہاں تو آ گئے لیکن یہاں آ کر آپس میں سوچ رہے ہیں. ابا کو دیکھا, ابا نے کہا بھی اناج لائے, ابا اناج تو لائے لیکن تھوڑا سا مسئلہ کہنا بھی ہے. ابا نے فرمایا کیا ہے بتاؤ, کیا مسئلہ ہے؟ یوسف علیہ السلام کے وقت میں تو روتے ہوئے آئے تھے, ہاں یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا کھا لیا, یا دوسرا مسئلہ لے کر آئے. ابا نے کہا تم گھر سے جاتے ہو ٹینشن لے کر ہی آتے ہو, گھر سے نکل دو تو ٹینشن لے کر آتے ہو, ٹینشن پال کے آتے ہو, بتاؤ کیا ہے؟ اب انہوں نے جملہ کہا, فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹے, یہ دس بھائی, تو انہوں نے آتے ہی, بے آدمی سفر سے آتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی چیز دکھاتا ہی نہیں دکھاتا, ارے بھائی پیٹی لاؤ میں یہ لایا ہوں یہ لایا ہوں. ان بھائیوں نے کھانا بانا تو کچھ دکھایا ہی نہیں, پہلے دکھڑا سنانا شروع کر دیا, یا تو اناج دکھاتے, بے اناج دکھاتے, ابا یہ اناج آیا, یہ گیہوں ہے, یہ چاول ہے, یہ چاول اس زمانے میں تھے نہیں, چاول جو ہے یہ ایران کی پیداوار ہے, یہ ذہن میں رکھنا, چاول جو پیدا ہوئے ہیں شروع میں وہ ایران میں, مدینہ منورہ میں عرب میں چاول نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ ایران سے وہ شہزادیاں آئیں حضرت عمر کے زمانے میں, ایران کی شہزادیاں یہ جب قید ہو کر آئیں تو حضرت عمر پوچھتے تھے ان سے, بھئی شہزادیاں آئی ہیں قید ہو کر آئی ہیں, بھئی ان سے پوچھو ان کی کیا تمنا ہے کیا کھانا چاہتی ہیں, تو انہوں نے چاول کا تقاضا کیا, ہمیں چاول کھانے. حضرت عمر نے کہا چاول تو ہم جانتے نہیں, یہ ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں, تو باقاعدہ حضرت عمر نے قافلے بھیجے کہ جاؤ ان کے لیے چاول لے کر آؤ, پھر حجاز میں چاول آئے. ہندوستان میں چاول کب آئے اس کا مجھے پتہ نہیں, لیکن ہندوستان جی ایران کا باپ ہے اور ایران ہندوستان کا باپ ہے, یعنی دونوں پرانی کالونیاں ہیں نا, اس لیے یہ چیزیں یہاں پیدا ہوتی رہتی تھی. عربوں کے یہاں چاول کا معاملہ نہیں تھا, وہ تو کھجورے کھاتے تھے بےچارے, کھجور اور دودھ اس پر ان کا گزر ہوتا تھا, یا جو جانور وغیرہ کا شکار کرتے تھے اس سے پیڑ بھرتے تھے وہ لوگ. اب جو ہے انہوں نے دکھڑا گانا شروع کیا, کیا کہا ان کا جملہ سنو بھائیوں کا, جب اپنے والد کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا ابا جان ہمیں تو ہم سے تو غلہ روک دیا گیا ہے, ابھی تو لے دیا ہے لیکن آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا, ہم سے تو غلہ روک دیا گیا, پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہ بان ہیں. یعنی دوسری مرتبہ اگر جانا ہوگا نا تو یہ ہوگا کہ بنیامین کو لے کے جائیں گے تو ہی غلہ ملے گا, مرد نہیں ملے. اور ابا جان ہم دستے ہیں, بنیامین آ جائے گا تو گیارہ ہو جائیں گے, دوسرا مال بھی زیادہ آ جائے گا, ایک آدمی زیادہ جائے گا. اج یعقوب علیہ السلام ٹینشن میں آ گئے, بڑھاپے میں آدمی ویسے ٹینشن میں زیادہ آ جاتا ہے فوراً ٹینشن. اور ایک جملہ کا حال حال آمنو کم علیہ الا کما منتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. یعقوب علیہ السلام نے کہا واہ واہ واہ واہ, بڑی اچھی بات کر رہے ہو تم لوگ. یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی بھروسہ کروں, ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سمجھا بجھا کر مجھ سے یوسف لے گئے وہ گم کر دیا, اور سمجھا بجھا کر یہ لے جاؤ گے اس کو بھی گم کر دو گے. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین, بس اللہ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا, اب یہاں تک بات ہو گئی. یعقوب علیہ السلام نے کہا ابھی تو ایک مہینہ باقی ہے بھائی, بھی ابھی تو تم آئے ہو, ایک مہینہ دیکھیں گے, لیکن ذرا سامان تو بتاؤ کیا لائے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر. بھائیوں نے سب کے سامنے بھائی بیٹھے اور ایک ایک نے جو ہے اپنی اپنی پوٹلی کھولی, اپنی بوریاں کھولی. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی ہے. جو پیسے لے کر گئے تھے, چاہے کے کھڑے ہو یا کھوٹے ہو, جو پیسہ دے کر آئے تھے وہ دیکھا, کھڑا کر جہاں انہوں نے وہ جو راشن گرا تو راشن کے ساتھ ساتھ ان کے پیسے بھی. بھائیوں نے کہا رہے بھائی کیا ہوا, بھائی تیرے سامان میں دیکھ, تیری بیٹی میں دیکھ, اس نے دوسرے نے دیکھا اس کے بھی پیسے واپس. ارے بھائی تو دیکھ سب نے دیکھا تو سب کے جس کے جو پیسے تھے وہ پیسے واپس. یعقوب علیہ السلام بھی دیکھ رہے, بنیامین بھی دیکھ رہے, والدہ بھی دیکھ رہی, سارے گھر والے دیکھ رہے, جو بھی ہے, یعنی اناج بھی ملا اور پیسے بھی واپس آئے. ایک طرح کے پیسے چلے جاتے تھے آدمی, تو یہ پیسے گئے ہیں لیکن یہ پیسے بھی واپس آئے. وہ غریب آدمی, اب غریب آدمیوں کو اتنا پیسہ مل جائے, یہ لوگ غریب تھے سارے کے سارے. انہوں نے کہا جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی ان کو لوٹا دی گئی ہے. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان ہم کو اور کیا چاہیے, دیکھو یہ ہماری پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے. بہت اچھا ہے عزیز سر, بہت اچھا آدمی ہے, بہت اخلاق والا, جو ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی ہے. اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور غلہ لائیں گے, جائیں گے اپنے وقت پر اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے, دنیا میں کوئی ملے گا تو یہ غلہ تو بہت تھوڑا ہے, لے کر کہہ لیجیے تو یہ تو ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا, کھانے والے بہت ہیں, آپ تو بوڑھے ہو تو آپ لوگ تو آ نہیں سکتے, تو دنیا ان کے بھیجے تو ذرا تھوڑا سا راشن اور مل جائے گا ہم کو. یہ یعقوب علیہ السلام نے ذرا سنا تو یعقوب علیہ السلام ایک دم ٹینشن میں آ گئے. قال لن ارسلہ معکم, نانا بھائی میں بھیجنے کا نہیں, ابا جان نہیں بھیجو گے تو کھائیں گے کیا, بھائی آپ بھیجو, اب باپ میں بیٹو میں انبن ہو رہی ہے, تو میں ہو رہی ہے, ابا جان آپ بھیجو گے نہیں تو ہم کھائیں گے کیا, گھر والے کیا کھائیں گے ہمیں. اچھا یہ بھی شادی شدہ تھے سارے کے سارے, یہ بھائی جو تھے سب شادی شدہ تھے, تو ان کا بیویوں کا خرچہ, پھر ماں باپ کا خرچہ, پھر بنیامین کا خرچہ, گھر میں بچے ہو تو ان کا خرچہ. تو یعقوب علیہ السلام نے جملہ کا قال لن ارسلہ معکم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز بھیجنے والا نہیں, یعنی بنیامین کو, میں تمہارے ساتھ بنیامین کو ہرگز بھیجنے والا نہیں ہوں جب تک تم مجھ سے اللہ کے نام پر یہ حد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے آؤ گے. اللہ کے نام پر تم عہد کرو, یعنی اللہ کو وکیل بناؤ, خلاصہ کلاس مجھے میرے پاس واپس لانا, میری امانت ہے. میرا ایک بیٹا چلا گیا, مجھے غم ہے اس کا, میرا ایک بیٹا ختم ہو گیا یوسف کا غم ہے مجھے, وہ چلا گیا, یہ بھی چلا جائے گا تو میں جو ہے ایسا نہیں کر سکتا. یہ فرمایا میں ہرگز اس کو بھیجوں گا نہیں تمہارے پاس جب تک تم اس سے اللہ کے نام پر یہ حد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے آؤ گے, سوائے اس کے کہ تم سب گر جاؤ. ہاں تمہیں ٹینشن نہیں, آ جاؤ تم سب گر گئے, تم سب پر حالات آ گئے, وہ بات الگ ہے, وہ تو ایک ایکسیڈنٹ, وہ تو ایک قسم کا ایکسیڈنٹ ہے نا, کیونکہ سب کے ساتھ ساتھ تم بھی حالت میں آئے, بنیامین بھی حالت میں آ گیا, لیکن تم اکیلے آئے اور بنیامین وہاں لے جانے, ایسا چکر مت کرنا. پھر جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا, فلم میں آتا ہوں مو سے کہوں, جب انہوں نے اس کو اپنا پکا قول دے دیا تو اس نے کہا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے, اللہ کو وکیل بنا دیا. قال اللہ علی ما نقول وکیل, ابا جان اللہ وکیل ہے. ایک بات یاد رکھنا, اللہ کو کوئی آدمی وکیل بناتا ہے اور دل سے وکیل بنائے تو اللہ اس کی چیز کی حفاظت کرتا ہے. کوئی معاملہ ہو کسی کا, یہ فرمایا کہ اللہ گواہ ہے, یہ اس معاملے میں اللہ وکیل ہے, تو بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. یہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک قصہ اس اللہ کے وکیل ہونے پر سات جگہ لائے, سات جگہ کتنی جگہ بھائی؟ سات جگہ. ایک جگہ امام بخاری لے آئے ہیں قصہ صحیح بخاری میں کافی ہے, ایک جگہ لے آئے ہیں کافی ہے, لیکن اس اللہ کو وکیل بنانے پر. جیسے انہوں نے کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل, ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ وکیل ہے. سات جگہ لائے ہیں الگ الگ الگ الگ مضمون سے کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا مالدار تھا, وہ گیا کسی جگہ سفر پر, سمندر پار سفر تھا اس کا, وہاں جا کر اس کے پیسے چوری ہو گئے یا اس پر حالات آئے, وہ اب اسے واپس آنا ہے اپنے گاؤں میں, کیا کرے؟ لوگوں کے پاس پیسہ مانگنے گیا تو لوگ کوئی پیسہ دیتا نہیں تھا, بھائی ٹکٹ کے پیسے کہیں. آج کل تو ٹکٹ کے پیسے والے دھوکے والے بھی ہوتے ہیں, ہاں بھائی اس قصے کے ساتھ ان کو پیسے مت دے دینا. تو اب کرتے بولو تھوڑا ہوشیاری کے ساتھ اپنے پیسوں کا استعمال کرو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرتبہ وہاں نظام الدین مرکز سے جماعت بھیجی عربوں کی, عربوں کی جماعت غالباً جا رہی تھی بنگلور اور فرسٹ کلاس کی ان کو ٹکٹیں کرانی تھی. یہ عرب جو بیچارے اس زمانے میں اتنا انتظام تھا نہیں, عرب خود لائن میں کھڑے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا, اس آدمی نے کہا آپ لوگوں کو کہاں جانا ہے؟ آپ بھر ہمیں جانا ہے بنگلور اور ہمیں ٹکٹ چاہیے. تو تم لوگ لائن میں کھڑے ہو تو بھی میں ٹکٹ لے آتا ہوں. کتنے آدمی ہیں آپ لوگ؟ یہ کہا ہم اتنے. تو ان کو بٹھایا, ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کر آیا وہ آدمی, اور جو ہے ان سے سب سے پیسے لیے. وہ عرب بیچارے کہنے لگے اللہ کی مدد. چلو کہ اللہ کی مدد آئی, اللہ کی مدد آئی, اللہ کی مدد آئی. اور صاحب جو ہے وہ تو کھانا کھا رہے عرب لوگ, اور وہ ٹکٹ لینے گیا, وہ گاڑی آئی, گاڑی روانہ بھی ہو گئی, ٹکٹ والا آیا نہیں. اے بیچارا عرب جو ہے وہ ادھر ادھر پوچھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ابھی ہماری تذکرت میں ہماری ٹکٹ, ہماری ٹکٹ, فلاں آدمی فلاں آدمی, کیونکہ نظام الدین کا یہ معاملہ تھا. اب تذکرات کے ٹکٹ کے پیسے بھی اچھے ہوتے ہیں. یہ کہا میرا تو اندر دوستی ہے, تعلقات ہیں میرے اندر, میں بھی لے کے آتا ہوں, آپ لوگ کھانا کھاؤ. اب وہ جو ہے وہ کھانا کھا رہے تو عرب سمجھ رہے اللہ کی مدد. وہ چور تھا, اس نے جو ہے ایسا پیسے لے کے وہ بھاگ گیا. اب عرب جو ہے یہ رات کے وقت میں آئے, ہمارے والد صاحب بیان کر رہے تھے عربوں میں ہی بیان کر رہے تھے, مغرب بعد عربوں میں بیان کرتے تھے عام طور سے. دیکھا جماعت آئی, بھائی آپ لوگ کو تو روانہ کیا تھا, آپ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے قصہ سنا, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو میرے والد صاحب نے جو امیر تھا نا سعودی تھا, اس کے چہرے پر ایک جھپ ماری. یوں کہا تم اپنا پیسہ نہیں بچا سکتے تو ایمان کیا بچاؤ گے؟ اپنا پیسہ نہیں بچا سکتے تو ایمان کیا بچاؤ گے تم؟ ایسے ٹھگ تو بہت ہے ہندوستان میں, یہ تو بھرا ہوا ہے ہندوستان ایسے ٹھگوں سے, اور دلی میں تو بہت ہی. یہ کہتے ہیں کہ دلی کے ٹھگ, وہ سب کے پیسے لے گیا. تو یہ آدمی تھا بےچارا, یہ قال اللہ علی ما نقول وکیل, قال اللہ علی ما نقول. جب بھی اجتماع میں جاتے تھے, اب وہ بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی تھی, اب بھیڑ بھاڑ اسٹیشن کو لینے والے بہت آگے, یہ کرے وہ کرے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی یہیں فرماتے تھے کہ ابھی لوگ لینے کے لیے آ گئے, ہم تو کسی کو جانتے نہیں. اب جیسے میں بیان کرتا ہوں, اب میں بیان کرتا ہوں آپ لوگوں میں پہچانتا نہیں ہوں, آپ کون کون بیان سنتا ہے, کہاں بیان سنتا ہے, کون آتا ہے کون جاتا ہے. یہ مائیکل جیکسن کو ہم نے اسلام کی دعوت دی تھی, تو وہ جو آدمی تھا جو یعنی جو ہمیں لے گیا تھا وہ ہمارے بیان کے سامنے ہی بیٹھتا تھا. اس نے کہا میں آپ کے بیان کے سامنے ہی بیٹھ رہا. ارے بھائی تو تو بیٹھتا ہے, مجھے کیا پتا تو کون ہے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی اسٹیشن پر ہم اترتے, تو اترتے ہی کہتے ہیں اس میں میرا بستر کہاں ہے؟ میں نے کہا ابا جی آپ کا بستر ہے, خادم بہت. میں اٹھاؤں میں اٹھاؤں میں اٹھاؤں میں اٹھاؤں. تو ابا کیا کرتے تھے, اچھا میں کون خدمت کے لیے تیار ہے؟ حضرت حضرت میں حضرت میں حضرت میں حضرت میں. اچھا یونس تمہارا بستر کہاں ہے؟ میں نے کہا میرا یہ ہے. بھائی یونس کا بستر کون اٹھائے گا؟ میں کہا میں. اچھا آ جاؤ. اور پھر جب میں کیا کرے اس کا بستر اٹھواوے اور پھر اپنا ہاتھ جو ہے اس کے کندھے پہ رکھ دے. میں نے کہا ابا ارے نہ ہی جائے تو اب مجھے ہوا جاؤں گی نا اگلا بتا مجمان اندر بستر لے کر باغ جائے گا تو ڈھونڈنے کہاں جائیں گے اس کو؟ اپنے کو تو سردی گرمی دوائے وغیرہ برابر پکڑ کر کے وہاں کار میں بیٹھ جا رہے ہیں ہم, پھر کہتے تھے اچھا بھیجا جزاک اللہ, اللہ تجھے ذائقہ خیر دے جا. لیکن ہمارے دل تو قصے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ابا دادا دادا ابا, اور انہیں کا خادم انہیں کے تھیلی میں سے پیسے لے گیا, اور دادا ابا جو ہے وہ چاش کی نماز پڑھ رہے. کبھی چاش کی نماز پڑھتے دیکھا نہیں زندگی میں, پہلی مرتبہ دیکھا. بابا آپ چاش کی نماز؟ ارے بولے ماری بھیجو واٹھی گجراتی ہے, ماری بھیجو واٹھی میرے سارے پیسے لے گیا ہو میرا خادم. قال اللہ علی ما نقول وکیل, اللہ پر کوئی اگر اللہ کو وکیل بنا دے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ابھی بیچارہ بہت بڑا پریشان ہو گیا یہ آدمی. امام بخاری سات جگہ یہ حدیث لائے, سات جگہ. ایک مالدار کے پاس گیا, بھائی میں بھوکا ہوں, پریشان ہوں, گھر کا مالدار ہوں, مجھے جانا ہے گاؤں میں, بیچ میں سمندر ہے, مجھے اتنے اشرفیوں کی ضرورت ہے پیسوں کی. تو اس نے کہا میں تجھے پیسہ دوں گا لیکن گواہ کون؟ تیرے میرے معاملے میں گواہ کون؟ تو اس نے کہا اللہ گواہ. اللہ یعنی اللہ کو تجھے گواہ بنا ہے بہت بڑی. اس نے فوراً جواب دے دیا, لے جا. کب دے گا؟ کہ اس مہینے کے آخر تک یہ پیسے تجھے پہنچ جائیں گے. روانہ ہو گیا یہ آدمی اپنے گھر, وہ جو جس کو جانا تھا وہ آدمی اپنے علاقے میں چلا گیا. اب حدیث شریف میں آتا ہے, یہ صحیح بخاری شریف شریف کی حدیث ہے اور سات جگہ آئی ہے, الگ الگ الگ الگ مضمون کر کے امام بخاری لائے ہیں اس کو سات جگہ. وہاں جب پہنچا اپنے گھر بار میں سب پیسے ویسے اس نے جمع کر لیے. تاریخ تھی, مثال دے رہا ہوں, 29 تاریخ کو پیمنٹ کرنا ہے. اس نے کہا بھی 29 تاریخ ہے لیکن 25 تاریخ سے میں جانے کی ترتیب بناؤں, بے تاریخ اس سے پہلے میں پیسہ پہنچا دوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ 25 تاریخ کو آیا, یہ 25 تاریخ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حدیث میں 25 تاریخ 29 تاریخ کا جملہ نہیں ہے, وہ تو وقت مقرر ہے, ٹائم مقرر ہوا, اس ٹائم پر اس کو پیمنٹ واپس کرنا ہے. مقروض تھا, سمندر کنارے پر آیا تو دیکھا تو یہاں تو زبردست جو ہے موجیں ہیں اور سمندر جو ہے طغیانی پر ہے. کوئی بھی کشتی والا چلنے کے لیے تیار نہیں. بھائی مجھے فلا جگہ جانا ہے, تو جو ہے مجھے لے چل. اس نے کہا نا, تو جان کا جوکھم ہے, ہم سفر نہیں کریں گے. واپس آ گیا, 26 کو گیا, 26 کو اور موسم خراب, واپس آ گیا, 27 کو گیا. مثال دے رہا ہوں, یہاں تک کہ وہ تاریخ تو وہ دن آ گیا. ابھی بڑا پریشان, جب وہ دن آیا تو وہ جو آدمی جس سے پیسہ لیا تھا وہ سمندر کے کنارے پر آیا, ان سے وعدہ کیا, اللہ کو گواہ بنایا, اللہ کو وکیل بنایا, وہ آئے گا. اب اس نے دیکھا کہ سمندر میں اتنی طغیانی ہے, وہ سفر کر کے کیسے آئے گا؟ یہ آدمی جا نہیں سکتا, وہ آدمی پیسہ کا انتظار میں ہے کہ اللہ کو گواہ بنایا ہے, اور یہ آدمی معذور ہے, مجبور ہے. کوئی کشتی والا چلنے کے لیے تیار نہیں, رقم ہاتھ میں ہے, میں کیسے پہنچاؤں؟ اس نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ تجھے وکیل بنایا ہے, تجھے گواہ بنایا ہے, جس کو میرا معاملہ میں نے سونپا ہے, لیکن معذور ہوں, مجبور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کیا کروں؟ تو مجھے الہام کر, میرے دل میں ڈال, میں کیا کروں؟ میں نے تجھے پارٹنر بنایا, تجھے وکیل بنایا ہے, لیکن معذور مجبوری ہے میری, میں کیا کروں, میں کیا کروں؟ ایک لکڑی وہاں رکھی ہوئی دکھی سمندر کے کنارے پر, اس نے لکڑی جو ہے کاٹی اور کاٹ کے لیے پیسے ڈالے اور ایک پرچہ لکھا اس کے اندر. یوں کہا بھائی میں معذور تھا, میں نہیں آ سکتا, لیکن اے اللہ تیرے حوالے لکڑی میں ڈال رہا ہوں سمندر میں, سمندر بھی تیرا اور یہ مال بھی تیرا اور یہ خط بھی تیرا, اے اللہ اس کو بھی تو جانتا ہے, مجھ کو بھی جانتا ہے, میرا ایڈریس بھی تیرے پاس ہے, اس کا ایڈریس بھی تیرے پاس ہے, اے اللہ تو اس تک پہنچا دے. یہ کہہ کر اسی موضوع میں اس نے ڈال دیا. یہ صحیح بخاری شریف میں قصہ آتا ہے. سات جگہ لائے امام بخاری, کہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کو کوئی آدمی بیچ پہ رکھ. وہ آدمی آیا سامنے, یہ تو گھر آ گیا واپس. وہ آدمی آیا, دیکھ رہا ہے کبھی, اس کے دل میں معمولی بات آئی کہ اللہ کو گواہ بنایا, اللہ کو وکیل بنایا, لیکن پتہ نہیں پیسہ لے کے بھاگ گیا, کیا ہوا کیا نہیں. خیر, بدل ہو کر واپس جا رہا تھا. اتنے اشرفیاں, اشرفیاں کہتے ہیں سونے کے سکے کو. دینار اشرفیاں یہ قسم کی ہوتی ہے درہم کے مقابلے میں. اب کتابوں میں لکھا حدیث شریف میں آتا ہے, صحیح بخاری کے حدیث ہے, واپس جانے لگا. واپس جاتے جاتے لکڑی اس سے پڑی ہوئی دیکھی, اس نے کہا خالی آج گھر جاؤں گی تو ٹھیک نہیں, میری لکڑی ذرا کچھ اچھی لگ رہی ہے اور برابر پیک بھی ہے. اس نے رسی سے باندھ دیا تھا, یہ لکڑی گھر لے جاتا ہوں, گھی تھوڑا سکھا دوں گا اور کھانا وغیرہ پکانے کے جلانے میں کم لگے گی. یہ کہہ کر وہ آدمی اپنے گھر پر لکڑی لے آیا, بیوی سے کہا کہ تھوڑا اس سے تو یہ دھوپ وغیرہ میں رکھو, جب یہ سوکھ جائے گی تو یہ اپنا کھانا وغیرہ اس زمانے میں چولہوں پہ جو جلاتے تھے اسی لکڑی سے کھانا بنتا تھا. جو وہ لکڑی خشک ہو گئی تو بیوی نے کہا بھی اسے توڑو, اس نے جو توڑا تو ٹھن ٹھن ٹھن ٹھن ٹھن وہی اشرفیہ گری اور خط بھی ملا. تو میں بخاری کہتے کہ اللہ پر یقین تھا, اس کو اس یقین کے بدلے میں اللہ نے اس کا مال بھی پہنچایا اور اس کی عزت کی بھی اللہ نے حفاظت. یہ سات جگہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس قصے کو لائے ہیں. قال اللہ علی ما نقول وکی, ایک بیوہ تھی, کسی نے یہ تو حدیث شریف کا ہو گیا, یہ قصہ تو حدیث شریف کا ہو گیا. ایک قصہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا. میں اس پر اللہ وکیل ہے, اللہ پر بھروسہ کرو. اسی لیے گھر سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھواتے ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ. بس آدمی جب اتنا پڑھتا ہے تو فوراً فرشتہ کہتا ہے کفیتا ومقیتا, جا تیری حفاظت ہو گئی, تو نے اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا. آدمی اپنا معاملہ اللہ کو سونپے تو یقین کے ساتھ سونپے تو اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے. تو میں تین قصے سناتا ہوں, ایک تو صحیح بخاری کا قصہ, ایک حضرت عمر کے زمانے کا قصہ اور ایک ابراہیم بن ادہم کے زمانے کا قصہ. اب حضرت عمر کے زمانے کا قصہ سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تشکیل ہوئی اللہ کے راستے میں جانے کی. سال المغامسی ہے نا, خدا کے جو امام ہے, یہ قصہ بہت سناتے ہیں. ان کا سنانا یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ یہ سند اس کی صحیح ہے. ان کا سنانا یہ دلیل کہ حضرت عمر کا قصہ وہ چاہے محدثین کے اعتبار سے جو بھی ہو, لیکن ان کا خدا کی مسجد میں سنانا یہ بہت بڑی چیز ہے. میں نے خود نے اپنے کانوں سے سنا. میں اس قصے کو پہلے بھی جانتا تھا, یعنی یہ نہیں کہ ان سے سنا بھی نقل کر رہا ہوں. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی لکھا ہے یہ قصہ. حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل ہوئی. اس زمانے میں چلہ تین چلے کی تشکیل نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں بھی جا رہا ہے, پتا نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. یا خیل اللہ ارکبی الا ثواب اللہ فرغبی ان نفیر ان نفیر ان نفیر, اے اللہ کے شہسوار اے شہسوار سوار ہو جا, اللہ کے راستے میں نکل. اب جب نکلتے تھے تو اور سمجھتی تھی میں بیوہ ہو گئی, بچے سمجھتے رہے گئے یتیم ہو گئے, جا رہے ہیں پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وہ گیا, اس نے نام لکھا دیا, گھر پر آیا, بیوی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں. نئی دلہن تھی, حمل سے تھی. بیوی نے کہا تھوڑا انتظار کر لیتے, تھوڑا سا انتظار کر لیتے, میں بچہ جن دیتی, نام رکھتے, اس کے بعد چلے جاتے, آستے جا کرتے, اس کے بعد اللہ کے راستے میں جاتے. یہ ورنہ آ جانا, میں نے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا نام لکھوا دیا ہے. اب بیوی رونے لگی, دلہن تھی, جوان بیوی اور حمل سے, اور یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, یہ کیوں رو رہی؟ یہ ورنہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے یہ یتیم ہو جائے گا, تو اس بچے کی نگرانی کون کرے گا, میرے حمل کی حفاظت کون کرے گا بچے. تو روایت ہوئی, یہ حضرت عمر کے زمانے کا قصہ ہے کہ حضرت, یہ روایت ہوئی ہے, اس پہ چلتے چلتے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میری اس بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری حفاظت میں دے کے جا رہا ہوں. روزانہ اپنے گھر سے نکلو, صرف ایک جملہ کہہ کے نکلو, اے اللہ میرے بیوی بچوں کو تیری حفاظت میں دے کے جا رہا ہوں. بس لمبا چوڑا عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اتنا جملہ خالی کہہ دو, اے اللہ میرے بیوی بچوں کو تیری حفاظت میں دے کے جا رہا ہوں, میرا مکان میرا گھر تیری حفاظت میں, دکان سے آفس سے آؤ اتنا کہ اللہ یہ میری دکان یہ میری آفس یہ میری فیکٹری ہے جو بھی تو نے مجھے دی ہے, اے اللہ تیری حفاظت میں, اتنا تو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے بھائی. ارے بتاؤ تو صحیح, اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا سمجھانے کے لیے آپ کو, کبھی اتنا آسان کر کے سمجھا رہا ہوں, صرف اتنا جتنا کہہ رہا ہے گھر گھر سے نکلتے وقت, اے اللہ میری بیوی بچوں کو تیری حفاظت میں دے کے جا رہا ہوں, اور بسم اللہ توکل تو علی اللہ پڑھ کے نکل جاؤ. تو اس نے چلتے چلتے ایک جملہ کہا, اے اللہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیری حفاظت میں دے رہا ہوں, اس امانت کی تو حفاظت کرنا. روانہ ہو گیا, مدت کے بعد واپس لوٹا, اس زمانے میں واٹس اپ تو تھی نہیں, کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بیوی نے اس کی اونٹنی تیار کی, اس کی اونٹنی کے اوپر کھجوری بھی رکھی, پانی بھی رکھا, کھانے کی جو بھی چیزیں تھیں, وہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو اس نے بھی اس کا بستر بھی دیا, جو کچھ اس زمانے کے اعتبار سے خدمت کی وہ خدمت کی, وہ جا رہا ہے اور بیوی جو ہے یہاں کھڑی کھڑی رو رہی ہے, اور وہ ایک ہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری بیوی کے پیٹ میں جو امانت ہے وہ میں تیری حفاظت میں دے کے جا رہا ہوں. واپس آیا, حضرت عمر کے سامنے ساری کارگزاری بیان کی, سفر کی, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اب اپنے گھر پر گیا, جب گھر پر گیا تو گھر کا دروازہ بند, دستک دے رہا ہے کوئی کھول نہیں رہا ہے, پڑوس میں انصاری عورتیں تھیں انصاری گھرانے, انہوں نے کہا مین کون ہو تم؟ یہ فرمایا میں ہوں, یہ میرا گھر ہے, پتہ نہیں عورت. تو انہوں نے کہا عزم اللہ اجرک, اللہ تیرا اجر بڑھائے, تیری بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے. مجھے پتا چلا اتنے سال اتنے مہینوں کے بعد آیا, ایک طلب ہوتی ہے بیوی کی, بچے کو دیکھوں گا بچہ کیا حال میں کیا. اور انصاری عورتوں نے کہا عزم اللہ اجرک, اللہ تیرا اجر بڑھائے, تیری بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے. وہ نوجوان کہنے لگا میرا دل ٹوٹا, کہاں جاؤں؟ تو کہا میرے چچا زاد بھائی کا مکان تھا بکری کے پاس, میں وہاں چلا گیا. وہاں گیا تو انہوں نے بھی کہا ارے بھائی بھابھی کا تو انتقال ہو گیا, اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا, ساری کارگزاری سنائی. سب نے ایک ہی جملہ کہا عزم اللہ اجرکم, اللہ تمہارا اجر بڑھائے. جب بھی کسی کی تعزیت کرو یہ جملہ کہنا چاہیے عزم اللہ اجرکم. معانقہ کرنا مضافہ کرنا یہ نہیں ہے, ہمارا معانقہ کرتے ہیں, ارے یہ معانقہ کا ٹائم ہے, مضافہ کریں گے, شادی ہو رہی ہے کہ معانقہ کر رہے, یہ جملہ کہنا چاہیے عزم اللہ اجرکم, اللہ تمہارا اجر بڑھائے. بھائی مرحوم کی اللہ مغفرت کرے, بھائی اللہ اس کی جنت بخشے, اللہ اس کی ہڈی ہڈی کو جنت دے, یہ جملے ہیں جو کہنے چاہیے. اب گھر والوں نے کہا عزم اللہ اجرکم, اللہ تمہارا اجر بڑھائے, بھابھی کا تو انتقال ہو گیا, یہ ہوا, جو بھی کارگزاری کی سنائی. وہ نوجوان کہتا ہے رات کو تہجد میں اٹھے, گھر والے بھی اٹھے بکری قریب, اچانک بکری نے آگ دیکھی, یہ حضرت عمر کے زمانے کا قصہ ہے, اچانک آگ. تو اس نوجوان نے کہا بھائی بکری میں آگ لگی ہے. نہیں نہیں بکری میں کیوں آگ لگے, کوئی قصہ ہے؟ نہیں نہیں آگ لگی ہے دیکھو. سب گھر والے اٹھے, انہوں نے کہا اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو بھابھی کی قبر ہے, بھابھی کو یہی دفن کیا ہے. اچھا فدخلنا, روایت کے جملے کیا ہے؟ دخل تو نہیں, دخلنا یعنی وہ نوجوان بھی داخل ہوا, اور یہ جو گھر والے تھے جو مرد تھے بھائی وغیرہ ان کے, یہ سارے کے سارے. فدخلنا ہم جو ہے ہم بکری میں داخل ہوئے. جب بکری میں داخل ہوئے تو آگ لگ قبر پھٹی ہوئی ہے اور آگ جل رہی ہے, گھبرا رہے ہیں کیا کریں. حضرت عمر کو خبر کریں, حضرت عمر زندہ تھے. لیکن رات کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, امیر المومنین کو تکلیف دینا یہ بھی مناسب نہیں. کیا کریں, سوچتے رہے دور سے. اور ایسے وقت میں آدمی تھوڑا اچمبے میں بھی آ جاتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے, جی قبر میں آگ لگ رہی ہے. اور پھر یہ بھی تھا کہ بھابھی کی قبر میں آیا تو یہ جو نوجوان تھا جس کی بیوی تھی اس نے جملہ کہا, انہا کانت صواما و انہا کانت قواما. ارے یہ تو روزہ رکھنے والی تھی, ارے یہ تو تہجد پڑھنے والی تھی, اس پر یہ اللہ کا عذاب کیسے ہے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں ایک کی نظر پڑی کہ بچہ کھیل رہا ہے آگ میں, بچہ کھیل رہا. ارے بھائی بچہ کھیل رہا ہے, چھوٹا بچہ, اور روتا نہیں ہے, بس کھیل رہا ہے, ادھر ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. اب کسی کی ہمت نہیں, دوسروں تو گھبرا رہے, لیکن چونکہ اس کا مسئلہ تھا, یہ جو نوجوان تھا, سب دانا اتو, یہ جملے ہیں, سب دانا اتو. میں قریب ہوا, جب میں قریب ہوا تو بچہ جو ہے یہ بھی میرے قریب ہوا. یعنی جیسے میں گئے تو بچہ مجھے دیکھ کر, اب جب میرے قریب ہوا یعنی آگ سے نکلا, جب آگ سے نکلا قریب ہوا تو میں نے اس کو اٹھایا. جہاں میں نے اس کو اٹھایا غیب سے آواز آئی, ہمارے راستے میں چلتے چلتے تم نے مجھے ایک امانت سونپی تھی, یہ امانت میں تجھے واپس کر رہا ہوں. میرے راستے میں نکلتے نکلتے تو نے مجھے ایک امانت سونپی تھی, حاج ہی بدا تک رد کے لے, یہ امانت تجھے واپس کر رہا ہوں. فوراً اس بچے کو لیا, گھر پر لائے, کپڑے وغیرہ بدلے, اور حضرت عمر کے پاس جب یعنی صبح ہوئی تو اس بچے کو لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے. بیٹھا ہوا تھا سامنے بچہ, تو حضرت عمر نے کہا بھی کس کا بیٹا ہے یہ؟ ہاد اشد, بہت کالا تھا, حبشی بچہ تھا. ہاد اشد سواد من الغراب, یہ تو کبے سے زیادہ کالا ہے, کس کا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میرا ہے, آپ نے میری تشکی کی. اچھا, تو اس نے سارا قصہ سنا ہے کہ میں نے نکلتے نکلتے, اچھا ایک جملہ, ایک جملہ اور رہ گیا اس میں, جب اس بچے کو اٹھایا تو غیب سے دو آوازیں آئیں, تو نے میرے راستے میں چلتے چلتے اس بچے کو میری حفاظت دیا تھا, یہ بچہ میں تجھے واپس کر رہا ہوں, اور اگر تیری بیوی کو بھی میری حفاظت میں دیتا, اپنے پہلو میں موجود پاتا, تو نے بیوی کا جملہ نہیں لیا تھا, صرف بچے کا جملہ کہا تھا, بچہ لے, بیوی کو ہم نے لے لیا. اس لیے آدمی روزانہ گھر سے نکلتے دے ہوئے ایک جملہ کہہ کر نکلے, اے اللہ میری بیوی بچوں کو میں تیری حفاظت میں دے رہا ہوں. کرو گے انشاءاللہ بھائی, اللہ حفاظت کرے گا اس. اب حضرت عمر کے سامنے سارا قصہ سنایا, تو حضرت عمر نے اس بچے کو لیا اور اپنی گود میں بٹھایا, یہ فرمایا کہ ہذا ابن الاسلام, یہ مسلمانوں کا بچہ ہے, تیرا اکیلے کا نہیں ہے. اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہوا ہے. قبر میں بچہ پیدا ہوا ماں کے مرنے کے بعد, کہ ماں کے مرنے کے بعد حاملہ عورت مر جاتی ہے, بچہ پیدا نہیں ہوتا, وہ بھی مہینوں کے بعد. حضرت عمر نے کہا اس کا سارا خرچہ بیت المال میں سے ہوگا, پڑھائی کا, کپڑوں کا, کھانے کا, پینے کا, جو بھی ہے وہ بیت المال میں سے ہوگا. زندہ رہا, کتابوں میں لکھا ہے لوگ دیکھتے تھے, دیکھنے کے لیے آتے تھے, اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہوا ہے. اس کے ساتھ اللہ, یہ قصہ میں نے تفصیل سے بکھرے موتی میں لکھا ہے, عمر کے حوالے بھی لکھے ہیں اس میں, لیکن جب سارے مقام سے میں نے سنا خود نے, پھر میری ہمت ہو گئی بیان کرنے کی, پھر عربی میں بیان کرنے لگا میں, کیونکہ سارے مقام سے بڑے آدمی ہیں, یعنی وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے. تو اللہ کی حفاظت میں, تو یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ کو وکیل بناتے ہو تو میں دنیا میں ان کو دیتا ہوں, تو انہوں نے کہا قال اللہ علامہ نقول, کہ اللہ کو ہم وکیل بناتے جاؤ. بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے انشاءاللہ. ابھی ابراہیم ندہم کا قصہ رہ گیا ہے, اللہ کی وکالت کا کل انشاءاللہ. زکوٰۃ کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے, زکوٰۃ کے جو مسائل ہے کہ انسان کے مال کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے سلسلے میں ایک بنیادی مسئلہ اور بھی آتا ہے, اسے بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان کے ذمے قرض ہوتا ہے کسی کا, یا انسان کا کسی کے ذمے قرض ہوتا ہے. یہ دونوں طرح کے پہلو ہیں کہ اگر مثلا آپ کے پاس میں مال موجود ہے اور اس مال پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں, کافی دنوں سے مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن اسی کے ذمے میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, مال کے ساتھ ساتھ آپ کے ذمے کسی کا قرضہ بھی ہے, تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں. اسی کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کا کسی کے ذمے قرضہ ہے, یعنی کسی دوسرے سے آپ کو قرضہ لینا ہے, تو ان دونوں صورتوں کے جو احکامات ہیں وہ آج سے میں آپ لوگوں کے سامنے شروع کر رہا ہوں. دونوں مسئلے الگ الگ ہیں. پہلے آج یہ مسئلہ سمجھ لو کہ اگر انسان کے ذمے کسی کا قرضہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے. اس صورت میں حکم یہ ہے, اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کے پاس میں مثال دے رہا ہوں کہ 100,000 روپیہ آپ کے پاس میں مال موجود ہے اور آپ کے ذمے کسی کا قرضہ ہے 200,000 روپے کا, تو 200,000 روپے کا قرضہ ہے اور مال آپ کے پاس میں 100,000 روپیہ ہے, تو اگر اس 100,000 روپے کو مائنس کر دو پھر بھی 100,000 روپیہ آپ کے پاس میں بچتا ہے. تو 100,000 روپیہ جو آپ کے ذمے قرضہ ہے اس کی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ آپ کے ذمے قرضہ ہے. اس کے بعد جو 100,000 روپیہ بچ رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جیسے 150,000 روپیہ قرضہ ہے آپ کے ذمے اور آپ کے پاس میں مال 100,000 روپیہ ہے, تو 100,000 روپیہ جو قرضہ ہے وہ مائنس کر دیا جائے گا, 50,000 جو باقی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی کی ایک مثال یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ کے ذمے قرضہ ہے 50,000 روپے کا اور آپ کے پاس مال ہے 100,000 روپیہ, تو 50,000 روپیہ آپ کے ذمے جو قرضہ ہے اسے 100,000 روپے میں سے مائنس کر دو تو کتنے بچیں گے بھائی, 50,000. وہ جو 50,000 ہے وہ نصاب کے بقدر مال ہے, بس اب 50,000 روپے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی, پورے 100,000 روپے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ انسان کے ذمے جو قرضہ ہوگا اس کے بقدر مال جو ہے اس کی زکوٰۃ مائنس ہو جائے گی. اتنا قرضہ مال میں سے مائنس کرنے کے بعد پھر جو مال بچے گا وہ دیکھا جائے گا, اگر نصاب کے بقدر یا نصاب سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی, نصاب سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن اس کے ساتھ میں ایک تھوڑی سی تفصیل یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرضے مختلف قسم کے ہوتے ہیں, ہر طرح کا قرضہ مائنس نہیں ہوتا ہے. ایک قرض اللہ کے حقوق سے متعلق ہوتا ہے اور ایک قرض بندوں کے حقوق سے متعلق ہوتا ہے. اللہ کے حقوق سے متعلق جو قرضے ہوں گے وہ مائنس نہیں ہوں گے. جیسے مثلاً آپ کے ذمے حج فرض ہو چکا ہے اور حج میں خرچ ہو رہا ہے مثلاً آپ کا 400,000 روپیہ, تو وہ آپ کے ذمے ایک قرض ہے, لیکن یہ والا قرض مائنس نہیں ہوگا. آپ کے پاس میں جتنا بھی مال ہوگا اس پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے, یہ والا قرض مائنس نہیں کر سکتے. آپ کے ذمے کافی سالوں کے کفارات ہیں یا پھر یہ دینے ہیں, تو یہ وہ قرض ہیں جو اللہ کے حق سے متعلق ہیں, یہ مال میں سے مائنس نہیں ہوں گے, پورے مال کی زکوٰۃ بدستور دینی ہوگی. دوسرا کہ آپ کے پاس سال گزر رہا ہے مال کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ سال رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال آیا, آئندہ سال رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو درمیانے سال میں آپ کے ذمے جو قرضہ آ گیا سال پورا ہونے سے پہلے پہلے, یہ قرضہ تو مائنس ہوگا, لیکن سال پورا ہو گیا پہلی تاریخ کو اور ابھی آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی, آپ نے سوچا کہ بھی رمضان کے بعد نکالیں گے, اور اس بیچ میں رمضان ہی میں آپ کے ذمے قرضہ ہو گیا, تو اب یہ والا قرضہ مائنس نہیں ہوگا, اس لیے کہ زکوٰۃ آپ کے ذمے واجب ہو چکی تھی, سال بھی گزر چکا تھا, اس کے بعد یہ آپ کے ذمے قرضہ ہوا ہے, تو یہ قرضہ مائنس نہیں ہوگا. چوتھا اور آخری مسئلہ سمجھ لیجئے, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں جو کئی سال میں ادا ہوتے ہیں. جس طرح بینک سے آپ نے لون لے لیا, کوئی آپ کو بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنا تھا, بینک سے لون لینے کا کیا حکم ہے وہ مستقل ایک الگ چیز ہے. میں یہاں پہ صرف قرض کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ بینک سے آپ نے قرض لے لیا اور کئی سال تک اس کی قسطیں بھرتے رہیں گے, 36 سال تک, 20 سال تک, 15 سال تک. تو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مقروض بنا لیتا ہے اور پھر زکات جو ہے نا وہ مائنس کرتا رہتا ہے, بھائی زکات تو واجب نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو لمبے قرضے ہوتے ہیں لمبے, تو وہ لمبے قرض مائنس نہیں ہوں گے. صرف ایک سال میں آپ کو جتنی قسطیں ادا کرنی ہے اتنا قرضہ مائنس ہوگا, باقی کی زکات آپ کو ادا کرنی ہوگی. جیسے مثلا آپ کے ذمے 1 کروڑ روپیہ قرضہ ہے جو آپ کو قسط وار 5, 6, 10 سال کے اندر ادا کرنا ہے. اب آپ کے پاس جو مال ہے تو اس مال میں سے صرف ایک سال میں جتنی قسطیں ادا کرنی ہیں, مثلا 5 لاکھ روپیہ, وہ آپ کے ذمے قرضہ سمجھا جائے گا. پورا 1 کروڑ روپے کا قرضہ آپ کے ذمے نہیں سمجھا جائے گا. تو جو لمبے قرضے ہوتے ہیں اس میں صرف ایک سال کی قسطیں دیکھی جائے گی, بس اتنے مائنس ہوں گے اور اس کے علاوہ دوسرے قرضے مائنس نہیں ہوں گے. ایک سال کی قسطیں مائنس کر کے پھر جتنا مال بچتا ہے اس کے اوپر زکات واجب ہوگی. روزانہ گھر سے نکل کر خود کیا کہنا ہے بھائی, اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دے کے نکلو. روزانہ صرف ایک جملہ 24 گھنٹے میں کہہ دو کہ اللہ میری بیوی بچے میں پڑھاتا ہوں, پڑھو میرے ساتھ, اے اللہ میری بیوی بچے اور میری دکان اور میرا مکان اور جو کچھ بھی تم نے مجھے دیا ہے وہ سب میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں. بس کتنا جملہ 24 گھنٹے میں کہنا ہے, اس پر بھی اللہ کی حفاظت آ جائے گی, یہ ذہن میں رکھنا. نیت پر جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے, نیت میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے. جب نیت پر اللہ دیتا ہے تو کیوں نہیں لیتے بھائی؟ مائیں بہنیں گھروں میں کھانا پکائیں مہمان کی نیت کریں, بس مہمان آئے گا تو مہمان کھانا کھا لے گا, مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھانا کھا لیں گے. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. کتنی بڑی چیز ہے نیت پر جب اللہ دیتا ہے تو کیوں لے لیں گے؟ کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ تیرے عباد صالحین میں شامل فرما, مستفید الاخیار میں شامل فرما, تیرے بھلے بندوں میں شامل فرما, اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم زندگی بھر کے لیے ہمارے بھی بچے تیری حفاظت میں دیتے ہیں اور قیامت تک کیا آنے والی ہماری ساری نسلوں کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں اور ہمارے سارے کاروباروں کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں اور ہمارا دین اور ہمارے معاشرے کو بھی تیری حفاظت میں دیتے ہیں. اے اللہ تو ان سب کی حفاظت فرما اور سارے مسلمانوں کی سارے معاشرے کو تیری حفاظت میں دیتے ہیں. اے اللہ جب تیری حفاظت میں کوئی چیز دی جاتی ہے تو تیری نگرانی میں آ جاتی ہے. اے اللہ تو ہمارے دینی معاشرے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے عافیت سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سمجھنے کو قبول فرما. جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کے پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتے, عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہوں عافیت ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. اے اللہ جن کے اولاد تہم اگر نہ فرمانے ان کے نہ فرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اس مہینے کو تو ہمارے لیے قبول فرما. ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہو, تو اس کے غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اے اللہ جو عورتیں شوہروں سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو شوہر اپنی بیویوں سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو ماں باپ اپنے اولاد سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو اولاد ماں باپ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، کوئی جادو کے لانے پریشان ہے اس کے پریشانیوں کو دور فرما، کوئی جنت کے لانے پریشان ہے اس کے پریشانیوں کو دور فرما، کوئی کینسر کے لانے پریشان ہے اس کے پریشانیوں کو دور فرما، کوئی گردو کے لانے پریشان ہے اس کے پریشانیوں کو دور فرما، کوئی انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے لانے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کوئی ناجائز عشق میں پریشان ہے آتے ہیں تو اس کے پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ ہم سب کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے، ہم سب کے دلوں میں تیری محبت ڈال دے۔ اے اللہ، مسلمان بہو بیٹیوں کے لیے سکھی سنسار کے فیصلے فرما، مسلمانوں کو اے اللہ بربادیوں کے میلوں سے بچا لے، مسلمانوں کو بربادیوں کے میلوں سے بچا لے، مسلمانوں کو بربادیوں کے میلوں سے بچا لے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔